Yoldan sapanların türleri. Bunların yolundan sapanlar ise üç gruptur. Tahil ehli, tevil ehli ve tecil ehli. Birincisi, tahil ehli sembolistler. Bunlar onların yolundan giden filozof, kelamcı, mutasavvıf ve fıkıhçılardır. Bütün bu adamlar diyorlar ki, Resul'ün Allah'a ve ahiret gününe imanla ilgili olarak sözünü ettiği şeyler, tüm insanların yararlanmaları için hakikatleri hayal ettirmekten, sembolik olarak anlatmaktan ibarettir. Yani gerçekte bunlar hakkı açıklama, insanlara doğru yolu gösterme ya da hakikatleri olduğu gibi ortaya koymak değildir. Böyle diyenler ayrıca kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Bir bölümü Resul'ün hakikatleri olduğu şeklinde bilmediğini söylüyorlar ve diyorlar ki bu hakikatleri bazı ilahiyatçı filozoflar ile evliya adı verilen bazı şahıslar bilmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Sonra da bu filozof ve evliya dedikleri şahısların içinde Allah'ı ve ahiret gününü peygamberlerden daha iyi bilenlerin olduğunu iddia ediyorlar. Bu sözler Şia ve Sufiye'nin batini gruplardan olan filozoflardan aşırı ilhatçı sapık kimselerin sözleridir. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Diğer bir kısmı da hayır, gerçekte Resul hakikatleri biliyor fakat onları açıklamamıştır. Aksine bu hakikatlere zıt şeyler söylemiş. Halkın bu zıt şeyleri anlamasını murad etmiştir. Çünkü halkın faydası hakkı yansıtmayan bu itikatlardadır demişlerdir. Allah onların sözlerinden bizleri ırak eylesin. Bu adamlar yine diyorlar ki peygamberin batıl da olsa tescim yani cisimlendirme, bedenlerin meadi, baas vesaire ve cennet ehlinin yiyip içeceklerini haber vermesi gerekir. Çünkü halkı kulların faydası için yalanlarla dolu olan bu metottan başka bir metotla davet etmeye imkan yoktur. İşte bu sözler Allah'a ve ahiret gününe imanla ilgili naslar hakkında bu adamların iğrenç sözleridir. Amellere gelince bazısı bunları kabul eder, bir kısmı amelleri itikatlar gibi sembolik görür, bazı insanlar bu amelle yükümlü, bazısı değil derler. Halk bunlarla yükümlü ama seçkinler değil derler. İşte bu mülhit, batinlerin, İsmailiye'nin ve benzerlerinin yoludur. 2. Tevil ehli. Allah bunların ismi, sözlerinden, her türlü şerlerinden bizleri uzak kılsın. Bunlar da şöyle derler. Resul Allah'ın sıfatları hakkındaki naslarla insanların aslı batıl olan şeylere inanmasını istememiş, bunlarla bir takım anlamlar kastetmiş. Ama bu anlamları onlara açıklamamış ve göstermemiş derler. Bakarak hakkı akıllarıyla bulmalarını, bu nasları medlulundan başka yönlere çevirmek için çalışmalarını istemiştir. Böyle yapmaktan maksadı, onları imtihan etme, onlara külfet yükleme, zihinlerini ve akıllarını yormaktır. Bunu kendisinin sözlerini meddullarından ve gerektirdiği manadan çevirmeleri, başka anlama çekmeleri hususunda yapmış, yani hakkı onlara dolaylı yoldan tarif etmiştir. Bu sözleriyle kelamcıların, cehmiyenin, mutezilenin ve ara sıra bunların sözlerine benzer şeylere dalan kimselerin sözleridir. İşte bu fetvamızda kendilerini reddetmek istediğimiz grup bunlardan oluşmaktadır. Çünkü insanların birincilerinden kaçtıkları zaman meşhur bir şey, onlar ise öyle değil. Zira bu grup birçok meselede sünnetten yana görünmekle birlikte aslında ne İslam için tam bir destek durumdadır ve ne de filozofları tam reddetmişlerdir. Gerçi saydığımız bu mülhitler bunları mead ile ilgili naslarda da tıpkı sıfatlarla ilgili naslarda iddia ettikleri metoda mecbur etmek istemişlerdir. Ama bunlar onlara demişlerdir ki, biz ıstırari olarak peygamberlerin nedenlerinin meadı, bazı vesaire itikadını getirmiş olduklarını biliyoruz. Biz de daha önce meadı reddeden şüphelerin geçersiz olduğunu belirtmiştik. Ehl-i sünnet bunlara şunu söylemiştir. Biz Resullerin sıfatların ispatı ile gelmiş olduklarını zorunlu olarak biliyoruz. İlahi kitaplarda sıfatla ilgili naslar, mead ile ilgili naslardan daha çok ve daha büyük bir yer tutmaktadır. Ehl-i sünnet, Allah onlardan razı olsun, şunu da ilave eder. Arap müşrikler ve diğer başkaları meadi inkar ediyorlardı. Resul'a karşı da meadi inkar edip fiilen onunla tartıştılar. Sıfatlarda ise böyle bir şey yapmadılar. Yani Araplardan hiçbiri peygambere karşı Allah'ın sıfatını inkar edip karşı çıkmamıştır. Demek ki akılların sıfatları ikrarı daha kolay. Meadi ikrarı ise daha zordur. Başka deyişle akıl inkar edecekse önce sıfatları değil meadi inkar eder. Öyle olunca siz nasıl olur da haber verdiği sıfatların haber verdiği gibi olmadığını, meadın ise haber verdiği gibi olduğunu söylersiniz. Yani akla uygunluk esası kabul edilirse sıfatlar akla meadden daha uygundur. Buna göre niçin sıfatları akla uygun bulmayıp tevil ettiniz de mead meselesini tevil etmediniz? Yine aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli kitabı tahrif ve tebdillerinden dolayı kınadığını bilmekteyiz. Biliyoruz ki Tevrat sıfatları zikreden ayetlerle doludur. Eğer onlar bu sıfatlarda tahrif ve tedbil yapmış olsalardı, peygamber onları elbette daha fazla kınayıp reddedecekti. Nasıl öyle olmasın ki, onlar gelip huzurunda sıfat ayetlerini zikrettikçe, onlara hayret ederek ve onları tasdik ederek gülüyordu. Onları sıfatları reddedenlerin ispat edenleri ayıpladıkları tecsime düştünüz, teşbihe saptınız gibi sıfatlarla reddetmemişti. Aksine Allah'ın eli demelerinden değil, Allah'ın eli bağlıdır demelerinden, Allah fakirdir, biz ise zenginiz demelerinden, Allah'ın gökleri ve yeri yaratınca istirahata çekildi demelerinden dolayı kınamıştı. Bu sonuncusu hakkında Allah, biz gökleri, yeri, aralarındakini 6 günde yarattık ve bize bir yorgunluk dokunmamıştır buyurmuştur. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. O halde Tevrat, Kur'an ve hadiste zikredilen sıfatlara uygun sıfatlarla doludur. Ama Tevrat'ta mead Kur'an'daki gibi tasrif edilmemiştir. Her iki kitabın ittifak ettiği sıfatları tevil etmek caiz görülürse, sadece birinde geçen meadi tevil etmek daha evladır. İmdi, Peygamberimizin dininden zarre olarak meadi tevil etmenin batıl olduğu malum olduğuna göre, sıfatları tevil etmek daha batıldır. Üçüncüsü, teçhil ehli, yani cahil sayanlar. Sünnete ve selefin tabilerine mensup olanlardan böyle kimseler çoktur. Bunlar derler ki, Aleyhisselatü Vesselam kendisine inen sıfat ayetlerinin anlamlarını bilmiyordu. Haşa. Bu ayetlerin anlamlarını Cibril de bilmiyordu. Haşa. Öne geçen ilk Müslümanlar da sıfatlardan bahseden hadisler hakkındaki bunların anlamlarını sadece Allah bilir. Peygamber bunları ilke olarak söylemiş olmakla birlikte durum budur sözleri de aynıdır. Onların bu sözüne göre peygamber anlamlarını bilmediği şeyler söylemiştir. Bunlar böyle demekle Allahü Teala'nın onun tevilini ancak Allah bilir kavli kerimine uyduklarını sanıyorlar. Gerçekten selefin çoğunluğu ayetin burasında susmayı tercih etmiştir. Bu susma sahih bir susmadır. Fakat bunlar bir sözün anlamı ve tefsiriyle yalnızca Allah tarafından bilinen tevilini birbirinden ayırmıyor ve Allah'ın bu ayette zikrettiği tevil ile müteahhirinin sözler arasında geçen tevilin aynı anlamda olduğunu sanıyor. Dolayısıyla büyük bir yanılgı içine düşüyorlar. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Rabbim hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Tevilin üç anlamı vardır. Birincisi, müteahhirlerin birçoğunun ıstılahında tevil, tahmin ettiği bir delilden dolayı lafzi tercih edilen kullanımından alıp tercih edilmeyen manaya çekmektir. Binaenaleyh bunların ıstılahına göre lafzın zahirinin delaletine uygun olan anlam tevil değildir. İki, tevilin ikinci anlamı ise kelamı tefsir etmektir. Bu tefsir ister kelamın zahirine uygun olsun, isterse olmasın fark etmez. Müfessirlerin ve başkalarının çoğunluğunun ıstılahında tevil bu anlamdadır. Onun tevili ilimde derinleşmiş olanlar bilir. Bu durumda ayet onun tevilini yalnızca Allah ve ilimde derinleşenler bilir kısmında selefin susmasına uygun düşmektedir. Üçüncü anlamı ile tevil sözün varıp dayanacağı hakikattir ki bu hakikat sözün zahirine uygun da olabilir. Buna göre Allah'ın cennetle ilgili olarak haber verdiği yeme, içme, giyme, evlenme, kıyametin kopması gibi şeylerin tevili bunların bizzat mevcut hakikatleridir. Bunların anlamlarından zihinde oluşan ve dil ile ifade olunan tasavvurlar değildir. İşte Kur'an ıstılahındaki tevil budur. Nitekim Allah Azze ve Celle Yusuf Aleyhisselam'dan şu sözü nakleder. Babacığım, bu benim daha önce gördüğüm rüyamın tevili gerçek alemdeki hakikatidir. Rabbim onu hak kıldı, hakikatini gösterdi. Yine buyurur ki, illa onun tevilini mi, Kur'an'ın ayetlerinin birer hakikat olarak ortaya çıkmasını mı gözetiyorlar? Onun tevili geldiğini, haber verdiği şeyler hakikatiyle ortaya çıktığı gün, önceden onu unutmuş olanlar der ki, doğrusu Rabbimizin elçileri hakkı getirmişler. Aleykümselam ve rahmetullah. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürün. Bu daha iyidir. Ve tevil sonuç ve ortaya çıkacak netice bakımından daha güzeldir. İşte bu tevil Allah'tan başkasının bilmediği tevildir. Buna göre sıfatların tevili de yalnızca Allah'ın bildiği hakikatlerdir. Ve haklarında İmam Malik ile başka ehli sünnet imamlarının mesela istiva bilinmekte, keyfiyeti bilinmemektedir dedikleri keyfiyetlerdendir. İstiva bilinen bir şey, yani ne anlama geldiği tefsiri malum, bu kelime başka bir dile çevrilebilir, istivanın bilinen bu kısmını, yani anlam ve tefsiri demek olan tevilini ilimde derinleşmiş olanlar bilir. Ama istivanın keyfiyet ve hakikati yalnızca Allah-u Teala'nın bildiği bir tevildir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah kendisine rahmet etsin. Tevil konusunda İbn Abbas şunları söylemiştir. Kur'an'ın tefsiri dört yöndedir. Birincisi, Arapların kendi dilleriyle bildiği tefsir. İkincisi, bilmemenin mazeret olmadığı ve herkesin bilmesi gereken tefsir. Üçüncüsü, alimlerin bildiği tefsir. Dördüncü tefsir ise yalnızca Allah Azze ve Celle'nin bildiği tefsirdir. Kim bu tefsiri bildiğini iddia ederse o yalancıdır. Bu tefsir mesela Allah Azze ve Celle'nin şu sözü gibidir. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için ne gözleri aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da Allahü Teala buyurur ki, salih kullarım için hiçbir kulağın duymadığı, hiçbir beşerin aklına getirmediği şeyler hazırladım. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kıyametin ne zaman kopacağı gibi şeyler de böyledir. İşte bu anlamdaki teviller Allahü Teala'dan başkasının bilmediği tevillerdir. Ancak biz hitap olunduğumuz şeylerin manalarını anlarız. Bu sözlerle bize anlatılmak istenen kadarını biliriz. Nitekim Allah Azze ve Celle Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa bazı kalplerin üzerinde kilitler mi var? Onlar o sözü, Kur'an'ı hiç mi düşünmediler? Binaenaleyh Allah bize Kur'an'ın bir kısmını değil, tümünü düşünmemizi emretmiştir. Allah hepimize güzel anlayış versin. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi der ki, bize Kur'an'ı okutup öğretenler, Osman bin Affan, Abdullah bin Mesud ve onun arkadaşları dediler ki, onlar Aleyhisselatü Vesselam'dan 10 ayet öğrendikleri zaman, o ayetlerdeki ilim ve ameli öğrenmedikçe geçmezlerdi. Derlerdi ki, böylece Kur'an'ı öğrendik. Yani hem ilmini hem de amelini. Allah'ım bize böyle ilim nasip et. Mücahit, Mushaf-ı Fatiha'dan sonuna kadar İbn Abbas'a arz ettim. Her ayette durup ona soruyordum demiştir. Şabi de der ki, hiçbir kimse bir bidat çıkarmamıştır ki onun beyanı Allah'ın kitabında olmasın. Mesruk ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı hangi soru sorulduysa onun ilmini mutlaka Kur'an'da olduğunu söylemiştir. Fakat bizim ilmimiz ona yetişmiyor. Bunları zikretmekten maksadımız şu. O fasit sözlerin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini bilip onlara iman hususunda sapıklık icap ettiren Resulullah'ı kendisine indirilen Kur'an'ın manalarını bilmiyor kabul eden, Cebrail'i semiyatının ilminden habersiz sayan, Kur'an'ı insanlara hidayet ve beyan olarak görmeden sözlerin dayanaklarını açıklamaktadır. Maksadımız şudur. Sonra bunlar bu konudaki akli hususları da topyekin inkar ediyorlar. Allah ilmimizi artırsın. Rabbim gayretimizi artırsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ve ümmetinin marifetullah konusunda akli ve semi ilimlere sahip olmadıklarını kabul ediyorlar. Bu konularda onlar birçok yönden mülhitlere benzemişlerdir. Onlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ve selefe yamadıkları cehalet ve bilmemezlik meselesinde hata etmişlerdir. Nitekim tahrif ehli, fasit tevillere sapanlar ve sahir mülhit gruplar da bu konuda çeşitli hatalara düşmüşlerdir. Biz burada ehli sünnetin itikadını nakleden sözleri olduğu gibi el verdiğince nakledip daha başka şeyleri de temas edeceğiz. Böylece ehli sünnet itikadı nedir öğreneceğiz. Allah hepimize anlayış versin. Gelelim ehli sünnet imamlarının sözlerine. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim onlara verdiği ilmi bizlere de nasip etsin. Ebu Bekir el-Beyhaki El-Esma-i ve Sıfat isimli kitabında Evzai'den sahih bir isnatla şu sözleri rivayet eder. Biz ki henüz aramızda tabi'in çoktu, Allahu Teala'nın arş üzerinde olduğunu söyler, arşa istiva ettiğini kabul eder, Allah'ın sünnette geçen sıfatlarına iman ederdik. Tebe-i tabi'in devrindeki imamlar, Hicaz ehlinin imamı İmam Malik, Şam ehlinin imamı Evzai, Mısır ehlinin imamı Leys, Irak ehlinin imamı Sevri, tabi'in zamanında şöhret üzerine bilinen bu görüşleri, yani Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva etmiş oluşu ve Semî sıfatlarına iman edildiği bize aktarılmıştır. Evzai bu sözlerini Allah Azze ve Celle'nin arşa istiva etmesini inkar eden, onun sıfatlarını reddeden Cehmi'nin görüşlerinin ortaya çıkmasından sonra insanlar tarafından ehli sünnet alimlerinin Cehmi'nin görüşüne muhalif olduğunu bilmeleri için söylemiştir. Ebu Bekir el-Hallal Kitab-ı Sünne'de Evzai'nin şöyle dediğini rivayet eder. Mekhule ve Zuhriye hadislerin tefsiri soruldu. Geldiği gibi anlayın, kabul edin demişlerdir. Velid bin Müslüm'den rivayet edilir ki, der ki Süfyan es-Sevri ve Leys bin Sa'd ve Evzai'ye sıfatlar hakkında gelen haberleri sordum. Geldiği gibi anlayın, olduğu gibi kabul edin dediler. Diğer bir rivayete göre, keyfiyetsiz olarak anlayın ve kabul edin dediler şeklindedir. Allah hepsinden razı olsun. Onların olduğu gibi anlayın ve kabul edin sözleri, muaddılayı keyfiyetsiz olarak bila keyf sözleri ise mümessileyi temsil ehlini reddetmektedir. Zuhri ve Mekhul zamanlarında tabiinin en alimleriydiler. Allah onlardan razı olsun. Ebu Kasım el-Ezci kendi isnatıyla Mutarrif bin Abdullah'dan rivayet eder ki Mutarrif Malik bin Enes'i işittim. Yanında sıfat hadislerini reddedenler zikredildiği zaman şöyle dedi. Ömer bin Abdülaziz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir sünnet yol bıraktı. Ondan sonra başa geçen halifeler de birer sünnet bıraktı. Bu sünnetlere, açılan çığırlara uyma Allah'ın kitabını tasdiktir. Allah'a itaatın devamıdır. Allah'ın dini üzerine güçlü olmaktır. Allah'ın yarattıklarından hiç kimsenin bu sünnetleri değiştirme yetkileri yoktur. Onlara aykırı hiçbir şeyi önemsemezler. Kim bu sünnetleri izlerse o kişi hidayet bulur. Kim onlara uyup başarılı olmak isterse muvaffak olur. Kim de onlara muhalefet eder, müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa Allah onu döndüğüne döndürür ve cehenneme yaslar. Ne kötü bir dönüş yeridir cehennem. Evet. Hallal her biri sika imam olan bir senetle Sufyan bin Uyeyne'den rivayet eder. Aleyküm selam ve rahmetullah. Safvan der ki, Süfyan der ki, Rabia bin Ebu Abdurrahman'a Rahman arşa istiva etti ayeti konusunda nasıl istiva etti diye soruldu. Dedi ki, istiva bilinen bir şey. Keyfiyeti ise akledilemez. Allah'tan risalet gelir. Peygamber'e o risaleti apaçık tebliğ etme, bize de tasdik etmek düşer. Bu söz başka bir vecihle Rabia bin Ebu Abdurrahman'ın talebesi Malik bin Enes'ten de gelir. Ebu Şeyh el İsfihani ve Ebu Bekir el Beyhaki'nin Yahya bin Yahya'dan rivayet ettiği şu sözde bunlardandır. Malik bin Enes'in yanındaydık. Bir adam geldi. Ey Ebu Abdullah, Rahman'ın arşa istiva etmesi nasıl olur diye sordu. Malik başını sallamaya başladı. Sonunda üzerinden bir ter boşandı. Arkasından dedi ki, istiva bilinmeyen bir şey değildir. Keyfiyeti ise akledilemez. Ona inanmak vacip, hakkında soru sormaksa bidattır. Ben de seni ancak bir bidatçı olarak görüyorum dedi. Sonra adamın dışarı çıkarılmasını istedi ve onu dışarı attırdı. Dolayısıyla Rabia ve Malik'in istiva bilinmeyen bir şey değildir. Keyfiyeti ise akledilemez ama iman vaciptir sözleri, diğerlerinin onları geldiği gibi anlayın, keyfiyetsiz olarak kabul edin şeklindeki sözlerine uygundur. Her iki sözü söyleyenler keyfiyetinin bilinemeyeceğini söylemişler fakat bu sıfatın hakikaten var olduğunu reddetmemişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Eğer bu insanlar tabii ki Allah'a layık olduğu şekilde demek kaydıyla istivanın manasını hiç anlamadan kuru bir sözcüğe inanmış olsalardı, istiva bilinmeyen bir şey değildir, keyfiyeti ise bilinemez veya geldiği gibi anlayın, keyfiyetsiz olarak kabul edin demezlerdi. Çünkü o zaman istiva bilinen bir şey değil, bilinmeyen bir şey olurdu. Onlar da istiva meçhuldür derlerdi ve tıpkı alfabe harfleri gibi anlamsız kalırdı. Ayrıca bir kelimeden herhangi bir anlam çıkarılamıyorsa, onun keyfiyetinin bilinemeyeceğini söylemeye ihtiyaç olmayacağı kuşkusuzdur. O halde ancak sıfatlar ispat ve kabul edildiği zaman keyfiyetlerinin bilinemez olduğunu söyleme ihtiyacı duyar. Aynı şekilde haberi sıfatları veya mutlak olarak sıfatları reddeden kimsenin keyfiyetsiz olarak demesine gerek yoktur. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu nedenle kim Allah arşa istiva etmemiştir derse keyfiyetsiz olarak demek gereğini duymaz. Bu bakımdan eğer ehl-i sünnetin sıfatları bizzat reddetmek olsaydı onlar keyfiyetsiz olarak demezlerdi. Onların sıfatları geldiği gibi anlayıp kabul edin sözleri de bu sıfatların işaret ettiği anlamların olduğu gibi bırakılmasını gerektirir. Şüphesiz bu kelimeler bir takım anlamlara işaret edici olarak gelmişlerdir. Eğer bu işaretleri reddedilmiş olsaydı kelimelerden anlaşılan mefhumların murat edilmediğine itikat ederek sadece kuru kelimeleri kabul edin veya kelimelerin işaret ettiği sıfatlarla Allah'ın hakikat üzere vasfedilemeyeceğine inanarak sadece kuru kelimeleri kabul edin denilmesi gerekirdi. İşte o zaman geldiği gibi anlayıp kabul etmiş olmazdın. Dolayısıyla da sana keyfiyeti düşünme denilmezdi. Çünkü gerçek olmayan bir şeyin keyfiyetini nefyetmek boş bir sözdür. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İbnül Macişun'un sözleri. Esrem es-Sünne'de, Ebu Abdullah bin Bat'ta, El-İbane'de, ayrıca Ebu Amur et-Talemenki ve başkaları sahih bir isnat ile Abdülaziz bin Abdullah bin Ebu Seleme el-Macişun'dan, ki bu zat Medine'nin üç imamından biridir, diğerleri Malik bin Enes ve İbni Ebu Zib'dir, rivayet ettiler ki bu zata Cehmiye'nin inkar ettiği husus sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. İmdi. Sorunu anladım. Bana Cehmiye'nin ve onların arkasındakilerin azameti tasvir edilemez ve düşünülemez olan dillerin kendisini vasfetmekten yetersiz kaldığı, akılların kudretini bilmekten aciz, azameti akılları durdurmuş, onlara bir imkan bırakmamış, bu sebeple akılların aşağılanıp yorgun düştükleri, binaenaleyh akıl sahiplerinin Allah'ın takdiriyle yarattığı şeylere bakıp düşünmeleri, önceden yok iken sonradan var olanların keyfiyetinden soru sorulmaları emrolunduğu bir Rabbin, böyle bir Rabbin sıfatı hakkındaki söylediklerini soruyorsun. Evet, o Rab ki değişmez, yok olmaz, daima var, onun hiçbir eşi yok. Nasıl olduğunu onun dışında hiç kimse bilmez. O halde bir başlangıcı olmayan kadri nasıl bilinir? Ölmeyen, eskimeyen bir varlığın şanı nasıl kavranır? Onun herhangi bir şeyinin vasfına arifin bilebileceği, anlatanların belirleyeceği bir şey, bir sınır, bir son nasıl olabilir? Kaldı ki o yegane apaçık haktır. Ondan daha gerçek ve daha açık olan bir şey yoktur. Akılların onun sıfatının gerçekliğini bilmekten aciz olmasının delili yarattıklarının en küçüğü olan küçüklüğünden dolayı dönüp dolaştığını, gelip gittiğini neredeyse görmediğin, gözü kulağı fark edilmeyen, çekip çevirdikleri akıl dolu hareketleri meydanda duran gözünden, kulağından daha çetrefilli, daha bir muamma olan bir yaratığın, mesela bir sineğin, bir pirenin sıfatlarının hakikatini bilmekten aciz oluşudur. Yaratıcıların en güzeli olan, icatçıları yaratan efendiler efendisi, efendilerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Değil ona benzer, benzer gibisi bile yoktur. O işiticidir, görücüdür. Şunu anla. Allah sana rahmet etsin ki Rabbin bize bildirmediği sıfatlarını bilme gayretkeşliğinden uzaksın. Çünkü kendisinin sıfatları olarak bize bildirdiklerinin kadrini, keyfiyetini bilmekten acizsin. Madem ki anlatmış olduğu sıfatlarının kadrini bilmiyorsun, öyleyse anlatmadıklarının kadrini bilmek için de bu boş çaban niye? Bunlardan hareketle ona daha fazla itaatle bir delil mi bulacak? Ona isyandan biraz daha mı el çekeceksin? Rabbin kendini vasfettiği şeyleri gayretkeşlik ve tekellüf yaparak inkar edene gelince, o kişiyi yerde şeytanlar ayartmış, şaşkın bırakmıştır. Ve kendi iddiasında işte şöyle olduğu için böyle olması lazım, yok şöyle olması lazım gibi sözlerini, Allah'ın kendini vasfettiği sıfatları, adlandırdığı Esma-i Hüsna'yı inkara delil getirmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Böylece bildirilmeyenlerden yola çıkınca bildirilenleri görmez olmuş. Rabbin kendi isimleri olarak bize haber verdiği esmasını haber vermediklerinden hareketle reddetmiştir. Tabii ki şeytan ona Allah'ın şöyle olması lazım, böyle olması lazım şeklinde yazdırmaya devam etmiş. Nihayet adam kalkıp Allah'ın şu o gün yüzler var, pırıl pırıl Rablerine bakarlar ayetine reddetmiş ve demiştir ki onu kimse kıyamet günü göremez. Haşa. Vallahi böylece bu adam kıyamet günü Allah'ın dostlarına yapacağı en üstün ikramı onun veçhine bakıp yüzlerin pırıl pırıl olmasını, her şeyin kadir bir melikin huzurunda sadakat makamında bir lütfa nail olmalarını, kendilerine artık ölmemeyi takdir buyurup ona bakıp bakıp pırıl pırıl ışıl ışıl parlamalarını inkar etmiştir. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Bu adam kıyamet günü Allah'ın görülmesini kendi sapık ve saptırıcı delillerini ayakta tutabilmek için inkar etmiştir. Çünkü adam anlamıştır ki Allah kıyamet günü kullarına göründüğü zaman şu kendisinin inkar ettiği, müminlerin ise inandığı veçullahı ve tecelli-i ilahi göreceklerdir. Allah cennette cemalini görenlerden eylesin bizleri. Bu görmeyi kabul etse daha önce reddettiği şeyleri kabul etmiş olacak. Bu sebeple Allah'ı görmeyi de reddetmiştir. Oysa Müslümanlar ey Allah'ın Resulü dediler. Rabbimizi kıyamet günü görecek miyiz? Evet. Önünde bulut yokken güneşi görmekte zorluk çeker, sıkıntıya düşer misiniz buyurdu. Hayır dediler. Peki buyurdu. Mehtap gecesi önünde bulut yokken ayı görmekte zorluk çeker misiniz? Hayır dediler. İşte o gün Rabbinizi de bu şekilde göreceksiniz. Allah görenlerden eylesin. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cehennem dolmaz ta ki cebbar olan Allah ayağını ona koyar. Bunun üzerine cehennem yeter, yeter der ve üst üste büzülür buyurmuştur. Sabit bin Kays'a da şöyle buyurdular. Dün gece misafirlerine yaptıklarına Allah güldü. Bir de ulaşan haberlerde Allahü Teala sizin darda kalıp ümit kesenize ve size icabetinin suratına bakar da güler. Elbet. Araplardan bir adam bunun üzerine dedi ki, Rabbimiz güler mi? Evet buyurdular. Bunun üzerine adam, gülen bir Rab'dan gelecek hayırdan asla yoksun kalmayız dedi. Allah hepimize hayır nasip etsin. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında o işitir, görür. Rabbinin hükmü gelinceye kadar sabret, şüphesiz sen gözlerimizin önündesin de buyurmuştur. Gözümün önünde yetiştirilesin diye iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alıkoyan ne? Yine ayette halbuki kıyamet günü yer tamamen onun avucu içindedir. Yeri tutacaktır. Gökler de elinde dürülmüştür. O onların ortak koştuklarından çok uzak, çok yücedir buyurmuştur ayet-i kerimelerinde. Allah'a yemin ederim ki Allah kendini vasfettiği şeyler ile tutuşunun kuşattığı şeylerin büyüklüğüne ve azametine neyi delil ve işaret kılmışsa bir benzerini de küçültüp onların o Müslümanların benliğine koymuştur. Evet, bu delil ve işaretler Allah'ın onların ruhlarına attığı bir şey, kalplerinin irfanı üzerine yarattığı bir fıtrattır. Allah hepimize selim bir fıtrat versin. Dolayısıyla Allah kendini ne ile vasfediyorsa, onun peygamberinin dili üzerine bize hangi isimlerini bildirdiyse, biz de onu o isimleriyle anar, başka bir sıfatla onu anma tekellüfüne kapılmayız. Ne şöyle ne de böyle deriz. Kendini vasfettiği sıfat ve isimlerini inkar etmez, vasfetmediği şeyleri bilme tekellüfüne düşmeyiz. Allah hepimize merhamet etsin. Şunu bilelim ki, dinde bizi koruyacak olan şey, dinin bittiği noktada durmak, dinin bize çizdiği sınırları geçmemektir. Çünkü dinen kemal, dinen bilinen şeyleri bilip tanıma, bilinmeyene dalmamaktır. Binaenaleyh, dinde neyin hakkında geniş bilgi varsa, gönüller hangi noktasında durdurulmuşsa, neyin esası kitap ve sünnette zikredilmişse, miras olarak bu ümmetin elinde ne varsa korkmadan onu öğren ve söyle. Rabbin hakkında kendisini vasfettiği sıfatlarla konuş, bundan utanç duyma, bu vasıflamaları ölçüp biçmeye kalkma. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Nefsin neyi tanımamışsa, Rabbinin kitabında, peygamberinin hadisinde, Rabbinin sıfatları açısından bulamadığın bir şeyi aklınla bilmeye çalışma. Dilinle didelemeye kalkma. Rabbinin o konuda susup bir şey söylemediği gibi sen de sus, bir şey söyleme. Çünkü kendisi hakkında bir açıklama yapmadığı hususu bilmeye kalkmakla kendisini vasfettiği sıfatları reddetmek aynı şeydir. Dolayısıyla inkarcıların Rabbinin kendini nitelediği şeyleri reddetmeleri nasıl büyük bir sınırı aşma olarak görüyorsan, aynı şekilde onu, onun vasfetmediği bir şeyle vasfedenlerin gayret geçtiklerini, tekellüflerini de büyük bir sınırı aşma olarak gör. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Allah'a yemin ederim ki o Müslüman sahabeler ve tabiler, o bilinen bilenlerin bilgisine sahip, bu bilgiler sayesinde bilinen, o bilinmeyenleri reddeden ve reddedecekler sayesinde reddedilen Müslümanlar bu konuda Allah'ın kendisini kitabında vasfettiği şeyleri işitiyor, peygamberlerinden aynısını duyuyorlardı da onlardan hiçbirini kalbi bu anış ve vasıflanmalardan hastalığa tutulmuyor, şüphe etmiyor. Onlardan hiçbir mümin Allah'ın kadrini kendi kendine belirtmeye kalkmıyor, başkalarının ona taktığı isimlemelere de kapılmıyordu. Allah bizi de onlardan kılsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbinin sıfatları ile ilgili olarak onu isimlendirdiği şeyler de onun kendini isimlendirip tavsif ettiği şeyler mesabesindedir. İlimlerin bittiği noktada duran, Rablarını kendi vasfettiği şeylerle vasfeden, zikretmeyi terk ettiği şeyleri terk eden derin alimler, onun kendini isimlendirdiği sıfatları asla inkar ve reddetmez. Kendini isimlendirmediği şeylerle onu asla vasfetmeye kalkışmaz, derine dalmazlar. Çünkü hak, onun terk ettiğini terk etme, onu kendini isimlendirdiği şeylerle isimlendirmedir. Kim müminlerin yolundan başkasına uyarsa, onu döndürdüğüne döndürür, cehenneme yaslarız. O ne kötü bir sondur buyuruyor Nisa 115'te. Allah bize ve size hikmetler nasip etsin ve bizleri salihler içine katsın. Evet, bu sözleri iyi düşünelim ve nasıl diğer alimler gibi sıfatları ispat edip keyfiyetlerin bilinmeyeceğini söylediğine dikkat edelim. Sıfatlar ispat edilirse bize şöyle söylemek gerekir. Nitekim Cehmiye böyle söyler. Allah'ın o zaman ya cisim olması ya da araz olması gerekir. Öyle olursa sonradan var olmuş gibi gerçekler öne sürerek onun sıfatlarını reddedenleri nasıl reddediyor? Evet. Rabbim ilmimizi artırsın. Allah kendisine rahmet etsin. Ebu Hanife'nin isim ve sıfatlar konusundaki sözlerine gelince o Fıkıh-ı Ekber kitabında şunları geçiyor. Ebu Muti der ki Ebu Hanife'ye en büyük anlayışı Fıkıh-ı Ekber'i sordum. Dedi ki hiç kimseyi bir günahından ötürü tekfir etme, kimseyi bu sebeple imkansız sayma, iyiliği emreder, kötülüklerden sakındırırsın. Bil ki başına gelecek olan asla şaşmaz, başına gelmeyecek bir şey de gelmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının hiçbirisinden uzaklaşma. Birinden yüz çevirip diğerine dost bilme. Osman ve Ali meselesini Allah'a havalet, konuşma. Aleykümselam ve rahmetullah. Sesim net mi? Ebu Hanife dedi ki dinde en büyük anlayışı elde etme, ilimde anlayış elde etmekten daha hayırlıdır. Elbette insanın Rabbine nasıl kulluk edeceğinin bilincinde olması, birçok ilmi zihninde toplamasından daha iyidir. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah razı olsun. Ebu Muti el-Hakem bin Abdullah dedi ki, bana fıkhın en faziletlisine haber ver. Ebu Hanife, kişiye imanı, şer'i esasları, sünnetleri, hududu ve ümmetin ihtilafını öğretmendir. Daha sonra Ebu Hanife iman ve kader meselelerini zikrediyor ve kaderiyeyi güzel bir şekilde reddediyor ki bu konumuzun dışındadır. Sonra diyor ki Ebu Hanife'ye marufu emredip münkerden sakındıran, bu sebeple kendisine bazı insanlar tabi olunca cemaate karşı çıkan kimse hakkında ne dersin? Bunu doğru görüyor musun diye sordum. Hayır dedi. Niçin? Halbuki Allah ve Resulü marufu emretmeyi, münkerden sakındırmayı emretmişlerdir. Bu kesin bir farzdır dedim. Orası doğru dedi. Ancak kan dökerek, haramı helalleştirmek gibi şeylerle çıkaracakları fesat, yapacakları ıslahtan daha çok olur. Ebu Muti peşinden imamın hariciler ve bagilerin öldürülmesi hakkındaki sözlerini rivayet etti. Sonra şöyle diyor. Ebu Hanife, Rabbim gökte midir, yerde midir bilmiyorum diyen kimsenin kafir olduğunu söyledi. Çünkü dedi Allah, Rahman arşa istiva etti buyuruyor. Arşı ise yedi göğün üstündedir. Dedim ki eğer o arşa istiva etti ama bilmiyorum arş gökte midir yoksa yerde mi derse ne dersin? Ebu Hanife o kişi de kafirdir dedi. Çünkü o kişi onun gökte olmasını inkar etmiştir. Zira Allah en yücelerde alâ-i illiyededir. Ve ona dua ederken eller yukarı kaldırılır, aşağı değil. Başka bir lafızda ise Ebu Hanife'ye Rabbim gökte midir, yerde midir bilmiyorum diyen kimseyi sordum, kafir olmuştur dedi. Çünkü Allah Rahman arşa istiva etti buyuruyor. Arşı ise yedi göğün üstündedir. Ebu Muti, peki adam Allah'ın arşa istiva ettiğini kabul ediyor fakat arşın yerde mi, gökte mi olduğunu bilmiyorum derse dedi. Ebu Hanife, onun gökte olduğunu inkar ederse yine kafir olmuştur cevabını verdi. İşte Ebu Hanife, ashabı yanında meşhur olan bu sözlerine göre Rabbim gökte midir, yerde midir bilmiyorum diyerek tevakkuf eden kimseyi tekfir etmiştir. Artık gökte değildir veya ne göktedir, ne yerde diyerek onun gökte olmasını ret ve inkar eden nasıl olur orasını sen düşün. O kişinin küfrüne de Ebu Hanife Rahman arşa istiva etti ayetini delil getirmiş ve arşı yedi göğün üstündedir demiştir. Ama ondan çok sonra gelen İmam Maturidi Hanefi mezhebinin itikatta mezhep imamı olmuş ve yazmış olduğu kitapta kim Allah göktedir, Allah arştadır derse o kafir olmuştur diye bir risale yazmıştır. Bugünkü günümüzün taklidi Müslümanları amelde mezhebimiz Ebu Hanife'dir, itikatta Maturidi derken hiç itikatlarını gözden geçirmez, neye inanıp neye reddettiklerinin bile farkında değillerdir. İşte Ebu Hanife'nin sözleri, görüşleri ki kitap ve sünnete uygundur. İmam Maturidi aklını ön plana çıkararak, akılcı geçinerek Allah'ın gökte veya bir cisme benzeyemeyeceğini, Rahman arşa istiva edemeyeceğini, kim ona yer, nasıllık, nicelik zikrederse onun kafir olacağını kitabında yazmış, sadece aklının almadığı için bunlara gitmiştir. Ona göre o, ona göre o kafir olmuştur. Ama maalesef neye inanıp neye reddettiğinde bir ölçüsü olmayan insanlar bilinçsizce birçok şeyleri söylemişlerdir. Allah ilmimizi artırsın. Taklitten, cehaletten bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Ebu Hanife bununla Rahman arşa istiva etti ayeti kerimesinin Allah'ın göklerin üstünde ve arşın üzerinde olduğunu açıkladığını göstermiştir. Arşa istiva etmiş olması Allah Azze ve Celle'nin binefsihi arşın üstünde olduğuna delildir. Sonra Ebu Hanife onun arş üzerine istiva ettiğini kabul ettiği halde arşın gökte mi yoksa yerde mi olduğu konusunda tereddüt eden, şüphe eden kimsenin de kafir olduğunu ilave etmiş ve çünkü onun gökte olmasını inkar etmiştir. Oysa Allah yüceler yücesindedir ve ona yukarı doğru dua edilir, aşağı doğru değil demiştir. İşte bu sözler Ebu Hanife'nin. Allah'ın gökte olmasını inkar eden kimseyi kafir saydığına dair sarih ifadelerdir. Bu kafir sayışına da Allah'ın yüceler yücesinde olmasını, ona yukarı doğru dua edilip aşağı doğru dua edilmemesini delil getirmiştir. Her iki delil de akli ve fıtridir. Çünkü Allah kalpleri Allah'ın yücede olması, yukarı doğru dua edilip aşağı doğru edilmemesi fıtratı üzerine yaratmıştır. Allah hepimize tevhid üzerine yaşamayı nasip etsin. Allah cehaletimizi gidersin. Yaşadığımız ortamda din, iman namına hep ortada dolaşan sözler var. Birine sorsan Allah nerededir diye, nerede anarsan orada der. Ne yerdedir ne gökte. Hiçbir yere sığamadı, kulun kalbine sığdı der. İşte Allah anlayışı toplumda bu. Ne kadar cahil hale gelmişiz, ne kadar şeytanın oyuncağı olmuşuz. Allah bizleri mağfiret etsin. Diğer ehli sünnet imamlarının sözlerine gelince, rivayet edildiğine göre Yahya bin Muazzer Razi şöyle demiştir: Allah arş üzerinedir, mahlukatından ayrıdır, ilmiyle her şeyi kuşatmıştır, her şeyi sayıp dökmüştür. Bu hususta geri, aptal, helakta ve şüphe içinde olan cehmilerden başka kimse şüphe etmez. Onlar Allah'ı mahlukatı ile mezceder, karıştırırlar. Onun zatını pisliklerin, kokuşmuş şeylerin içinde düşünürler. İbnül Mehdi'den rivayet edildiğine göre cemaat ehlinin, ehli sünnet vel cemaatın itikadı sorulunca rüyete ve kelama, Allah'ın görülmesi ve konuşmasına, Allah'ın göklerin üstünde arş üzerine istiva etmiş olduğuna inanırlar. Arkasından üç kişi gizli konuşsa mutlaka dördüncüleri odur ayeti kerimesi sorulunca dedi ki ayetin öncesi olan göklerde ve yerde olanı Allah'ın bildiğini görmüyor musun kısmını oku demiştir. İmam Tirmizi'den rivayet edildiğine göre o da kitabında vasfettiği gibi arşı üzerinedir, ilmi, kudreti ve saltanatı ise her yerde, her yeri kuşattı buyurmuştur. Ebu Zur er-Razi de Rahman arş üzerine istiva etti ayeti sorulunca bunun tefsiri okunduğu gibidir, yani o arşa istiva etmiştir. İlmi her yerdedir. Kim başka bir şey söylerse Allah'ın laneti onun üzerine olsun buyurmuştur. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ebu Hamid el-İsferaini'nin de ashabından Hafız Ebul Kasım el-Lalekai el-Taberi meşhur kitabı Usulü Sünne'de kendi isnadıyla Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed bin el-Hasan'dan rivayet etmiştir ki demiştir ki doğudan batıya tüm fakih müştehitler Kur'an'a ve Resulullah'tan sika raviler vasıtasıyla gelen tüm hadislere Rabbimizin bu ikisinde geçen tüm sıfatlarına tefsirsiz, tavsifsiz, teşbihsiz olarak iman edileceği hususunda ittifak etmişlerdir. Bugün kim onlardan bir şeyi tefsir ederse Peygamber Aleyhisselam'ın yolundan çıkmış, cemaattan ayrılmış olur. Çünkü onlar bunları ne nitelediler ve ne de tefsir ettiler. Ancak kitap ve sünnette onlarla olduğu gibi fetva verip sustular. Öyleyse kim Cehmi'nin söylediklerini söylerse cemaattan ayrılmış olur. Çünkü o Allah'a hiçbir aslı olmayan sıfatlarla nitelendirmiştir. Aleyküm selam ve rahmetullah. Muhammed bin Hasan ilmini Ebu Hanife ve Malik ile bu iki zatın tabakasındaki alimlerden almıştır. Ve bize onların ilmini aktarmıştır. Ayrıca Cehmiye'nin Allah'ı genellikle veya daima selbi yani olumsuz şeylerle nitelendirdiklerini, mesela Allah şöyle olmaz, böyle olmaz dediklerini haber vermiştir. O tefsirsiz olarak sözüyle sahabe ve tabiinin yaptığı gibi sıfatları ispat etmenin aksine onları tefsir etme bidatını çıkaran tatilci yani inkarcı Cehmiye'nin tefsirini kastetmektedir. Beyhaki ve başkası Ebu Umeyd el-Kasım bin Sellam'dan sahih bir senetten şunu rivayet etmişlerdir. Ebu Ubeyd dedi ki Rabbimiz kulun ümit kesişine ve halinin yakında değişeceğine bakar da güler. İbn-i Mace'de gelen rivayette, şüphesiz cehennem dolmaz, ta ki Rabbin ayağını ona koyar hadisinde, kürsü iki ayağını koyduğu yerdedir gibi hadislerde, rüyetle ilgili hadisler bizim yanımızda hep haktır. Sika alimler bunları birbirinden rivayet etmişlerdir. Şu kadar var ki bize onların tefsiri sorulsa tefsir etmeyiz. Onları tefsir eden birine de ulaşmadık. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Alimlerin bütün sözleri böyledir. Allah göktedir. İlmi ise her yerde, ilminin olmadığı bir yer yoktur. Rabbim anlayışımızı artırsın. Arşa ve kürsüye iman konusuna gelecek olursak kardeşlerim. Ebu Abdullah Muhammed bin Abdullah bin Ebu Zemene'in sünnetin asılları hakkında tasnif ettiği kitabının arşa iman babında der ki, Allah Azze ve Celle arşı yarattığı, bilhassa ona bütün yarattıklarının üstünde bir yükseklik ve yücelik verdiği, sonra onun üzerine nasıl istediyse öyle istiva ettiği hususu ehli sünnetin sözlerindendir. Nitekim Allah kendi hakkında buyurur ki, Rahman arş üzerine istiva etti. Yine sonra arz üzerine istiva etti. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Taha 5 ve Hadid 4. Dolayısıyla kendi uzak ve ilmiyle yakın olan, fısıltıları işiten Allah'ı tesbih ederiz. Daha sonra Ebu Razin el-Ukayla hadisini zikretti. Ebu Razin der ki, Ya Resulullah, Rabbimiz gökleri ve yeri yaratmadan önce neredeydi? Buyurdu ki, altı da üstünde de hava bulunmayan amada. Sonra arşını su üstünde yarattı. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İmam Malik der ki, Hallin zikrettiğine göre ama tabakalı yoğun buluttur. Başka haber eserlerde zikredildikten sonra kürsüye iman babında da şöyle der. Kürsünün arşın önünde bulunduğu ve iki ayağını koyduğu yer olduğu da ehli sünnetin sözlerindendir. Sonra ahirette cuma günü tecelli edeceğini bildiren Enes hadisini zikretti. Bu hadiste şunlar söylenmektedir. Cuma günü olduğu zaman illiyenden, yücelerden kürsünün üzerine iner, sonra mücevherlerle süslü, altından minberler üzerinde olan kürsüyü kuşatır, sonra peygamberler gelir ve onların üzerine oturur. Ayrıca Muhammed bin Abdullah, meşhur tefsir sahibi Yahya bin Salim'i zikrettiklerini zikretmiştir. Gökleri ve yeri kaplayan kürsü iki ayağını koyduğu yerdir. Arşın kadrini ise ancak onu yaratan bilir. Evet. Enes bin Musa hadisinden de söz etmiştir. Bize Hammad bin Seleme Zür'den, o da İbn Abbas'tan naklettiği gibi, dünya seması ile onu takip eden sema arası 500 senedir. Her sema arasında 500 sene vardır. 7. sema ile kürsü arası 500 senedir. Kürsü ile su arası 500 senedir. Suyun boyutu 500 senedir. Arş su üstündedir. Allah arşa istiva etmiştir ve o sizin ne halde olduğunuzu bilir buyurmuştur. Bunu Ebu Davud Kitab-ül Sünne'de nakletmiştir. Muhammed bin Abdullah Hicaplara iman babında şunu nakletmiştir. Allahu Teala'nın hicap perdelerle perdelendiği ve mahlukatından ayrı olduğu da ehli sünnetin itikadındandır. Allah bunu ikrar etmeyen zalimlerin söylediklerinden yücedir. Evet. Muhammed bin Abdullah daha sonra nuzul, inişe iman babında şunları nakletmiştir. Ehl-i sünnetin itikadı Allah dünya semasına iner. Onlar buna herhangi bir şeyle sınırlandırmadan inanırlar. Evet. Allah hepimize güzel bir anlayış versin kardeşlerim. Muhammed dedi ki bu hadis Allah Azze ve Celle'nin gökte arş üzere olduğu, yerde olmadığını açıklar. Bu husus Allah'ın kitabında açıklanmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde mevcuttur. Allah Azze ve Celle Allah işi gökten yere düzenler, sonra ona iş yükselir buyurmuştur. Keyif 5'te. Secde 5'te. Gökte olanın sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer birden sallanmaya başlar. Yoksa siz gökte olanın üzerinize bir taş yağdırıcı göndermeyeceğinden emin misiniz buyuruyor Mülk 16-17'de. Güzel söz ona çıkar. İyi amel onu güzel sözü yükseltir buyurmuştur Fatır 10'da. O kullarının üstünde tek kahredicidir Enam 18'de. Ey İsa, seni vefat ettireceğim ve kendime yükselteceğim diyor Âl-i İmrân 55'te. Bilakis Allah onu kendisine yükseltti Nisa 158'de. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cariyeye Allah nerededir diye sorduğunda cariye fissema, Allah semadadır, göktedir demiştir. Ben kimim? Cariye sen Allah'ın Resulüsün dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam onu azat et çünkü o bir Müslümandır buyurmuştur. Kardeşlerim bu gibi hadisler gerçekten çok fazladır. Sayılamayacak kadar bu yönlü naslar vardır. Göktekileri bilmesi, yerdekileri bilmesi gibi olan Allah'ı tesbih ederim. O tek yüce, en büyük Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bil ki Allah'ı Resullerinin ve peygamberlerinin getirdikleri gibi bilen ehli ilim, Allah'ın kendi hakkında haber vermediği şeyleri bilmemeyi ilim, çağırmadığı şeylerden aciz olmayı iman sayar. Onu kitapta peygamberinin dili üzere zikreden sıfat ve isimleriyle anar, başka bir şey söylemezler. Allah bize de öyle bir ilim nasip etsin. Allah şöyle buyuruyor. O söz söyleyenlerin en doğru sözlüsüdür. Onun vechi dışında her şey helak olucudur. Yine de ki şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür? Allah de benimle sizin aranızda şahittir. Yine Allah sizi nefsinden sakındırır. Yine ben sizinle beraberim. İşitiyor ve görüyorum. Yine konuştu. Allah Musa ile söyleşti. Bu gibi ayetler Kur'an'da çoktur kardeşlerim. Binaenaleyh o Tebareke ve Teala göklerin ve yerin nurudur. Tıpkı haber verdiği gibi ve onun vechi, nefsi ve kendini vasfettiği diğer şeyleri vardır, işitir, görür, konuşur, ilktir. Ondan önce bir şey yoktur, sondur, ilelebet bakidir. Ondan öte bir şey yoktur, zahirdir, her şeyin üstünde olan yücedir, batındır, ilmi mahlukatın içine almaktadır. Çünkü hemen devamında ayette o her şeyi bilmektedir buyurur. Kayyumdur, haydır. Onu ne bir dalgınlık ne de bir uyku tutar. İşte bunlar Rabbimizin kendisini kitabında vasfettiği, peygamberimizin bize bildirdiği sıfatlarıdır. Bunların hiçbirinde bir sınırlama, bir teşbih ve ölçü getirmek asla söz konusu değildir. Değil ona benzer, benzer gibi olan bile yoktur. O işiticidir, görücüdür. Onu gözler görmemiştir ki nasıl olduğunu tahdid etsinler. Fakat onu kalpler imanın hakikatleri içre görürler. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.